przeszły dzień. Nie powróci, nie powróci, nie powróci. Nie powróci, nie powróci, nie powróci. Dzień każdy szary końca nie ma. To nie brzmi złudnie, niezależny proceder, tym się właśnie trudnie. Południe, południe,